राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 2 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंहस्थल राम परम ब्रह्म धराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदतरंग प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रिक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवम वंशजानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आदि सुन प्रेम सम भजन दूसरा अस विचार पुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान धर्म का भगवान में प्रेम हो जाए ऐसा भजन नहीं है। भजन असली नाम है भगवान में प्रियता। भगवान में प्रियता हो जाए भगवान मीठे लगे भगवान का नाम अच्छा लगे भगवान की लीला अच्छी लगे भगवान का तत्व बड़ा प्रिय लगे भगवान का रहस्य अच्छा लगे भगवान की बात कोई अच्छी लगे भगवान के चरणों का जाते ही आनंद हो जाए गंगा जी के देखने में भी प्रसन्नता हो जाए। भगवान के चरणों का जो है भगवान के चरणों में जो है भगवत संबंधी कोई बात नहीं है तो उसे प्रसन्न होता है आनंद हो जाए यह प्रेम है। इनके सवाल भजन नहीं कोई भी नाम जब आदि सब श्रेष्ठ अच्छे है फिर भगवान में आकर्ण हो जाए आकर्षण भगवान प्रिय लगे इसी सवाल भजन नहीं है। पर नगारी सुनो प्रेम सब भजन दूसरा अस विचार पुण्य पुण्य मुनि बार बार करत राम गुणगान क्योंकि राम गुण गाने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम पूर्वक भगवान से गुण गाया जाए भगवान चरित्र गाया जाए भगवान चरित्र पढ़ा जाए जैसे रामायण का पाठ है प्रेम पूर्वक पढ़ा जाए स्नेह पूर्वक तो उनसे प्रेम बढ़ता है। अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान राम गुणगान करते तो राम गुण गाने से भगवान मीठे लगते अच्छे लगते प्यारे लगते भगवान अपने लगते अपने मेरे हैं। जैसे बालक को माँ लगती है ना माँ मेरी माँ है ऐसे अच्छे लगे गोद में चला जाए वैसे माँ मिल गई माँ मिल गई बहुत जरूरी माँ मिल गई इस तरह से भगवान का नाम मिले तो आनंद हो जाए मस्त हो जाए। भगवान के गुण भगवान की लीला भगवान के चरित्र आदि मिले तो उसे खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए इसका नाम भजन है। भगवान मीठे लगे नाम से पर भजन है परंतु भरना ये पन्नगारी प्रेम सम भजन दूसरा जो कोई भजन नहीं है जैसा प्रेम भजन है भगवान मीठे रहे। तो भाई और सज्जनों भगवान का प्रेम हो मांगो भगवान का प्रेम सब कर मांगे एक फल राम सर रति हो सब कर मांगे तीर्थ है व्रत है उपवास है तीर्थ है संतों का दर्शन है शास्त्रों का पठन पाठन है सब प्रेम माने सब कर मांगे एक फल क्या राम सर गति हो तिनके बंद मंदिर को सब उसी उनके बंद मंदिर में सीताराम जी और लक्ष्मण जी निवास करो। भगवान से यही मांगो, हे नाथ आपके चरणों को भूलो नहीं, आपके चरण प्यारे लगे मीठे लगे, चलते फिरते उठते भगवान प्यारे लगे। ऐसे भजन में देखे हैं राम राम राम राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, पर हर नाम सुन के आदमी के ऊपर असर पड़ता है, रोमांच हो जाते हैं। ऐसे भगवान नाम मीठा लगे, ऐसे भगवान के चरित्र मीठे लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, दया है क्षमा है उदारता है, ऐसी सब पर कृपा है वसुली है, ऐसे भगवान के गुण अच्छा लगे, भगवान का स्वभाव अच्छा लगे। सरल प्रमाण प्रणाम किया बनाए, नीचे नीचा और निष्ठुर एक बार प्रणाम कर दे भगवान अपना है, ऐसा भगवान का स्वभाव है। सब महान पवित्र करने वाला प्रेमी भगवान को मिल जाते हैं तो भगवान को मानो कोई धन मिल गया, सब पति मिल गई, वाह बढ़िया चीज मिल गई, ऐसे खुश हो जाते हैं। तो वो प्रेम मिल गया हमारे वश, बहनों को चाहिए भाइयों को भी चाहिए कि भगवान के सुना में प्रेम हो जाए, भगवान मीठे लगे। संत होते हैं वे कहते हैं दर्शन आपकी मर्जी आने दो मत दो, पर आपका नाम प्यारा लगे, आप गुण प्यारे लगे, आप स्वरूप प्यारा लगे, आपकी लीला प्रिय लगे, आपके जल है गंगा जी देव देख करके खुश हो जाए, और शरणों का जल है शरणों का शरण देख कर खुश हो जाए, ऐसे भगवान प्रेम हो जाए। मांगो यही भगवान से, हे नाथ आप दो तो कृपा कर दो, आप शरणों का प्रेम दो। भगवान के प्यारे भगत भगवान का दर्शन भी इतना नहीं चाहते। भगत से पूछा क्या चाहता है, क्या चरण का प्रेम, सीता राम सरणति मोरे अंजन बड़े हुआ अनुग्रह थोरे, प्रत्येक दिन में राम चरण का प्रेम मिलता है। भरत जी ने बात बिलिश गई, जाने राम कुटिल कर मोही, राम ने मेरा कुटिल समझे, लोग गुरु साहेब द्रोही, ये गुरु का साहिब का भगवान का द्रोही है, तो भी जैसे राम शरण राम की पन भगवान की शरणों की जूती भी प्यारी लगे मीठी लगे अच्छी लगे, भगवान ही शरणों है पोषाक जैसी लगे, संघ चक्र भी प्यार लगे, भगवान आए तो प्यार लगे, भगवान मीठे लगे और खुश लगे, किसी में चर्चा नहीं चित भगवान सुना में ले मांगे ये बस सनो को भगवान चरणों में मन बस जाए, भगवान के चरण कमल है ऐसे मन रूपी भंवरो जैसे कमल बैठता भंवर घुस जाए, ऐसे भगवान के चरण में मन भंवरो धारा चरण कमल में जाल बिठायो जी, मन भंवरो थारे चरण कमल में जाल बिठायो जी, ऐसे हृदय से भगवान से नाम प्रेम हो जाए। सज्जनों इसके समान कोई संसार भगवान जिसका सरना मन लग गया समझो जन्म सफल हो गया, मानव जीवन सफल हो गया, मनुष्य जन्म लिया है वो सफल हो गया। बिना भगवान के बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं। धन मिले, संत मिले, राज्य मिले, संपत्ति मिले, स्वर्ग मिले, वैकुंठ मिले, अच्छा लोक मिले, लोक मिले वैकुंठ ही जाएगी। सत्संग सत्संग तो भगवान की चर्चा है, भगवान का गुण है, भगवान की लीला है, भगवान के जो भगवान ही मात्र चीजें अच्छी लगे। भगवान के चिन्ह में चिन्ह में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, एकता हो जाए, इसी सिवाय कुछ नहीं चाहते। चाह तो एक चरणों की ही बस, ये दासी भक्ति है। सख्य भक्ति का मुख में प्रेम लगता है, माधुर्य कभी मुख में प्रेम लगता है, हृदय प्रेम हुए, चरणों में प्रेम हुए, भगवान बाहु में प्रेम हुए, विभीषण जी भगवान के बाहु देकर खुश हुए। मन जैसे हमारी रक्षा हो, हमारा प्रेम बने, भगवान से ही मांगो महाराज ये प्रेम, ऐसा चरणों में स्नेह दे। राम जी का प्रेम बता रहे भाई, वो सब ये करना चाहिए। बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान के दर्शनों से प्रेम को ज्यादा माना, दर्शनों से भी प्रेम को ज्यादा आदर दिया है। कारण यह दर्शन तो कभी हो कभी नहीं हो, प्रेम हरदम रहता है। एक दूसरी बात है कि दर्शन होने से प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, पर प्रेम होने से दर्शन देना ही पड़े भगवान को। वो चाहता नहीं होते प्रेम पीछे लगे सर पीछे याद करता रहो हरदम, भूलू नहीं हे नाथ, भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं। पल भर भी है राज संपत्ति वैभव त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी भगवान के चरणों को भूलो नहीं, आप चरणों में स्नेह हो जाए, स्नेह प्यारे लगे पीछे लगे, मांगे भी एक बार छुप कर मांगे एक बार राम सुनते हो। हर्ष जिम्मा जिसकी हर्ष जिम्मा राम नाम हर भी भक्ता सुई हर जब भगवान के चरणों में। और सोचने से हमारे संपत्ति वे भगवान सीताराम चरण तिजोरे वर्ती महाराज यहां तक कह देते हैं जाने राम कुटली मंगोई, राम जी कुटिल समझे खराब है, बड़ा कुटिल है, बड़ा कौटिल है, बड़ा कुटिल है, जाने राम कुटिल हुई लोग गुरु साहेब द्रोही तो राम शरण रति वाले अंत में लोग रहते रहे। आपकी कृपा से ये मन में आपके चरणों का प्रेम बढ़ता ही रहे, हरदम ही बढ़ता रहे। प्रेम असली चीज है भाई, प्रेम समग्र नहीं है। ये प्रेम असली प्राप्त होता है मुक्त होने के बाद, संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है तब प्रेम पैदा होता है। संसार के भोगों में रुचि रहते हुए प्रेम नहीं होता, संसार के भोगों में दो बिंदु को दिखाए, लोगों में दो बात यह है, एक दो रुपया एक भोग, आठ ही पर मन में भोग लगे हुए रुपये हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, गरीब से गरीब देखो धनी से धनी देखो सब देने में रुपया पास में बहुत है तो भी जीवन में प्यार है। मैंने पूछा कलकत्ते में धनी आदमियों से कि आपके पीढ़ियों तक बैठे बैठे खावे तो भी संपत्ति नष्ट नहीं हो गई, इतना होने पर फिर भी क्या करें। हमारे सज्जन लोग कहते हैं कि धन कम हो कम हो, अरे क्या करोगे धन का, ये नहीं, ये उठती है, ये बात उठती नहीं पैदा, धन कमाओ धन कमाओ, जोरी जोरी धन कृपना जन मान रहे मन मोद, जोरी जोरी धन कृपना जन मान रहे मन मोद, मधु माखी जो मूड मन मृत काल की मोद। ये बात है, मधुमाखी जैसे शहद इकट्ठी करती है और लाए लगा कर आग लगा कर बाहर शहद ले जाते हैं लोग। धन में बहुत आसक्ति, भोगों आसक्ति, धन प्यारा लगता है बचपन से, बालक छोटा होता है मीठा अच्छा लगता है, फिर मीठा दिया धन मिल जाता है, मीठे को पैसा दिया धन मिल जाता है, तो देखता है हर चीज पैसा है। बालकपन से ये बात भीतर बैठ जाती है, भीतर गहरी बस ये है, से पैसा सब चीज मिलती है, सब चीज नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते है, तुम्हारी सब चीज मिले पर भगवान पैसे से नहीं मिलते है। पैसे पैसा सुनवा रहे पैसे का आदर नहीं किया, लोग कहते थे वो कहने के मन में आती है, शेर जिसी से आते होती थे मेले की थे भिषा की थे, पैसे भाई जी को पेशाब की तरह, घर श्याम जी को रेत की तरह, ये पता है इनसे पैसा कहाँ है, हाजिर नहीं, घर श्याम जी घर की दुकान है उसके लिए कोई परवाह नहीं करते, गीता प्रेस के मुद्रक थे सब छापन करने वाले, बड़ी चेष्टा तत्पर था, धन के लिए परवाह थी, गृह आश्रम में गृह में रहते हुए साधु हो जाए तो भी हाय धन हाय धन हाय धन, मन में तृष्णा का, तृष्णा का तरुण आए थे, सब बूढ़ा हो गया, बड़ा तृष्णा पूरी दी है, तृष्णा दिन पर दिन जीवन पर लाभ लोग अधिक आए, जो लाभ है जो लोग अधिक बढ़े और बढ़े, जो 10, 20, 50, 100 हो या हजार लाख मांग गई, कोटि अरब खरब भरे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, और स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा आदि की गति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष में ना सुट तेरी तो भूख भगेगी, एक संतोष के बिना जब भूख नहीं भागेगी, और मैं प्रियता बनी रहेगी, अर्धा वर्ष प्रियता बनी रहेगी, छोटे पर छोटा बच्चा है उसे लेकर के बड़े बूढ़े तक एक ही दिन है, और भोग अच्छे रहे, भोग तो जवानी जो होती है जो अच्छे रहते हैं, वृद्धावस्था में भी लालसा छूटती है, लालसा बूढ़े होने पर भी रहती है, जो शक्ति न रहने पर भी लालसा बिछड़ रहती है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को, कृपा करो नाथ ऐसे पेड़ छुटाओ, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता था, भोग ऐश्वर्य ऐश्वर्य रूपये से गिरते हो जाए, और भोग सुख हो आराम भोग विषय भोग ऐश्वर्य मान बनाए भोग, वाह वाह लोगों का आदर का भोग, ये भोगों की इच्छा है, आदर नहीं करते वहां जाने का मन नहीं करता, आदर इच्छा है वहां वहां की इच्छा है, तो ऐसे नहीं भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता था, भोग ऐश्वर्य था, और त्रया प्रसन्न था, या मैं पुष्पिता मालूम प्रवेदन थी प्रवेश है, अवसराए है, वो नंदन वन है, वो आनंद है, मन लग जाता है, भोगे सूर्य प्रसन्न आना त्रया व्यवसाय था बुद्धि समाधि नवे दिए थे। परमात्मा के रूप में स्थिति नहीं होती। उन भोगों में यह स्थिति में रात दिन लगा रहता है, दोष ये से लगे भोगे सजे प्रसन्नता नाम दया प्रसन्नता। व्यवसाय में बुद्धि परमात्मा का भजन करना है, भगवान में लगना है, ये नहीं होती। जिनके भोग और ऐश्वर्य में ज्यादा बुद्धि लगी है उनको भगवान का भजन स्मरण नहीं, और भजन में लग जाए तो भोग देश बात है, खुदा देश बात है। ये नरकों में ले जाने वाले हैं। भगवान का प्रेम, भगवान को लालच कर दे भगवान। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान अपना मुकुट मणि मार भगवान मणि भक्तों के चरणों में, जैसे भगवान का भक्तों का चित रहता है भगवान के चरणों में, ऐसे भगवान का चित रहता है भक्तों के चरणों में। ये था मां प्रबंधनते तांस तथे हो जा मैं हूं। वे जैसे मेरे लिए रो पड़ते हैं भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए भक्त के लिए भगवान सब से रहते हैं। रामायण में भगत कृष्ण विभीषण के लिए और सुग्रीव के लिए बहुत भगवान ने अब से संसार में मारे वो व्याध की नहीं, जैसे व्याध मारे इसने छिप कर आपने मारा। मैं बैरी सुग्रीव दिया रे, सुग्रीव आपको अच्छा लगा, मैं बैरी देगा तुम्हारे भगदू भगनी सुतनारी संसर सही कन्या संसारी ताई विद्रोह की जो कुदृष्टि विद्रोह होता है उसको मारने से पाप नहीं देता, ताई मरे उसे पाप न हो। पर वो अजू में बह रही अंध गावे तो अंध में आपके दर्शन हो गए और मरता हूँ पाप ही रहा, भगवान खुश हो गए सिर पर हाथ धर गया कि ऐसा लगा रो रहे तेरा वजन कर दू सदा कर दू जी जाने महाराज बार बार मन चिंतन कराए अंतराम गया उतना है अंत में राम जी का नाम देकर जागता होता है। शोक मोशन आ गया सामने खड़ा है आपके सामने मृत्यु हो जाए इसकी समय में क्या बड़ी बात है। मरने के समान जीना नहीं है तो भगवान के सुनो में प्रेम हो जाए, ये समान कोई चीज नहीं है। हाँ मीठे दर्शन दो मत दो आओ जाओ अपनी मर्जी से करो, एक ही बात है आपके चरण मीठे लगे, आपके चरण प्यारे लगे, आपके चरण अच्छे लगे प्रिय लगे। भगवान के चरण प्यारे लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। एक भगवान का चरण प्यारा लगे संसार मात का बेबो कुछ नहीं उसके सामने आनंद हो गया और निहाल हो गया मुक्ति से पड़ कर गए। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति ठुका देते हैं, मुक्ति होनी चाहिए। मुक्ति ना छूटना, संसार की आवश्यक से छूट गए, छूटने में वो आनंद नहीं है जो भगवान के शरणों में आनंद है। सर मीठे लगे इस हरे गांव में समझ नहीं सकता शरणों में क्या है। जिसकी दास भक्ति होती है वे जाने इस बात को बात सुन नहीं सकते। जिनके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, तो क्या पता भगवान के शरणों में प्रेम हो उनसे कितना आनंद होता है, कितनी शांति मिलती है, निर्भय पर मिलता है आनंद। भगवान छोटे से रहे कृष्ण भगवान तो आवश्यक चरणों में नजर आ, भगवान देख चरणों में मेरे सुनो क्या सब भाई जैसे लागे हो जाने लागे लगन मगन में बैठा गावे संग बिहारी लागे लगन मगन में बैठा भगवान का प्रेम लग जाए सच्चे हृदय से भगवान मीठे लग जाए इस बात मांगना तो एक ही बात मांग रही भगवान है सुना प्रेम आपका प्रेम हो दर्शन दो मत दो आपकी मर्जी प्रेम है तो फ्री हो जिसे मैं अब सिद्ध लग जाए एकदम आकर्ष हो जाए ऐसा प्रेम देता हो कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है संत महात्मा यही मांगते हैं मांगते हैं मुक्ति तेरा दरिए संसार में सबसे बढ़िया मुक्ति मानी है संसार से मुक्ति हो जाए मुक्ति ना वो छूटने का है तो आप से दुख से संताप से जन्म मरण से निरादर से अपमान से इसे छूट जाए मिला क्या प्रेम मिला है संसार से छूटे दुख से छूटे संताप से छूटे जन से छूटे आध्यात्मिकता पर छूटे ये छूट जाने ना होती है 21 प्रकार ये दुखों का ध्वंस हो जाए ये नया मानते मुक्ति और वेदांत संता और दुख तो मर जाए सुख हो जाए उनमें प्रेम ही जना है संसार का सुख नहीं चाहिए हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं लंका में जाते हैं तो जो लंका में प्रवेश करते ही लंकनी ने पकड़ लिया लंकनी थी रक्षा करने वाली लंका में साफ कर दिया कि मोर आहार लंका कर चोरा जो लंका में चोर होते हैं वो मेरा आहार है तो एक मुक्का मारा तो खोज गई बढ़ गया हनुमान जी बाजी तो उसने कहा जानना क्या कहा ता तो स्वर्ग अपवर्ग सुख धालिए तुरा एक अंग तुरता सकल विदे सुख सत्संग सत्संग मिल जाए उसे सुने ये सत्संग मिला मुझे खून मैंने ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तब कहा कि विकल हो जब कपिए मारे तब जाने निर्दर्शन आ रहे अब लंका का अंत आ गया आज माया जन्म बहुत था बहुत जन्म हुआ है संतों का संग मिल गया हनुमान जी महाराज की मुख ये स्पर्श मिला उस धन से मस्त हो जाती है ता तो स्वर्ग रूप स्वर्ग का सुख रामपर मुक्ति का सुख ये सुख ही तू तगला मता रह गए तू नंता ही सगल मिली जो लव सत्संग मुख्य मात्र मात्र सत्संग मिला इसमें स्वर्ग और मोक्ष मिलता है ऐसे बल मिल गए भगत के आदमी चित लगी ना खुश हो गई तो इसलिए भगवान ने चरणों में प्रेम हो जाए अनेक स्नेह हो जाए तो लंगनी कहती है मुक्की लागे खून भर नहीं पानी में मुंडे में तो संतों ने भगवान ने भक्तों का संगत इतना प्यारा है साक्षात भगवान को प्यार लगे इस वास्ते भाइयों बहनों एक मांगो भगवान से, भगवान में प्रेम और हमारे खुशी चाहिए, जिसे आप उसका प्रेम ले। प्रेम चाहिए, प्रेम मन में, इनमें आपको दुख न हो, प्रेम भगवान को दुख हो। भगवान को दुख होगा तो फिर वैसे जिया नहीं जाएगा, ऐसे दुखी हो भगवान प्रेम इसी समान कोई प्यारा नहीं। नारायण नारायण नारायण सुनो, कीर्तन सुनो, भगवान के नाम कीर्तन, भाई बहना सब जोर से कीर्तन हो। कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है, पनागार सुन करे कीर्तन के, करो कैसो कीर्तन आद, भगवान ने कीर्तन बड़ा थोड़ा है। सूचना कर दो और फिर भगवान नाम का कीर्तन जोर से।